حمالت الحطب که بدوش میکشد هزم را، فی جیدها حبل من مسد، در گردنش ریسپان است من مسد از لیف خرما. دو تعبیر میکند که و امرأته، همسر ازی هم هلاک باد و هلاک شد که بدوش میکشد هزم را، هزم را بدوش میکشد. این هزم را بدوش چی رقمه؟ نه که از باز کو میآوردش، هزم را جهت دشمنی با پیغمبر خدا علیه السلام یک یک دانه جمع میکرد، خاردار خاردارا بازو را در رای پیغمبر خدا علیه السلام انداخت. هزم را که از خانه خود جمع میکرد، جمع میکرد جارو را، این را باز خانه پیغمبر خدا علیه السلام انداخت. الله گفت که خانم ازی هم که با پیغمبر دشمنی کرده هلاک باد و هلاک شد که بدوش میکشید هزم را، که بدوش میکشد هزم را، فی جیدها حبل من مسد. یک روایت میگه ابن اسحاق یک گردنبند بسیار قیمتی داشت و او گردنبند خدا کشید، میگه ایره در دشمنی محمد خرج میکنم، ایره در دشمنی محمد خرج میکنم. الله گفت که فی جیدها حبل من مسد، در گردنش ریسپانس از لیف خرما، و به با مو بازمورد و با یک لیف خرما جور کرده و یک ریسپان را بعد الله جل جلوی را کاشت. و اون چیزی که در دشمنی پیامبر خدا علیه السلام خرج کرد، الله جل او را طوری بر سلاخ می سازه که در آتش هم صدرمو داغ می شود. این سوره مبارکه یک تعبیر بسیار بزرگی که بر ما می دهد است که در این دین عقیده و گرایش مهم است، در این دین نسب مهم نیست، در این دین نزدیکی نیست. فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار. در این دین مهم چی است؟ مهم عمل است، مهم عقیده است. در این دین جایگاه نسب مدار اعتبار نیست. نبینیم که یک سیاه‌پوست یک مزدور بیچاره، یک غلام چنان عرش پیدا میکنه که پیامبر میگه تک تک پای بلال را در جنت که خودم شنیدم بگنده در پیش میرود. ایجا کاکایش است، الله میگه تبت یدا ابی لهب و تب، هلاک با دو دست ابو لهب و خودش هم هلاک شد، خانمش و هم هلاک شد، با وسط یک خانواده نزدیک بر پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بود. و پیامبر خدا برای فاطمه هم میگه که یا فاطمه لم تعمل عملا صالح فافهم انی لا اغمی من الله عنك شیئا. فاطمه دختر محمد اگر اعمال صالح نکردی خوب بفهم که محمد از تو چیز را کم کرده نمیتاند. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سوره مبارکی اخلاص از جمله سوره های مکی است در ترتیب مصحف 112 و در ترتیب نزول 22 سوره است. این سوره مبارکه بعد از سوره مبارکه ناس نازل گردیده. سوره مبارکه در حقیقت جواب است برای یک خواسته مشرکین و سوال مشرکین. آمدن به پیامبر خدا علیه السلام گفتن یا استهزاء و یا خواسته باشند که شاید بفهمند که محمد کدام خدا را عبادت میکند، و گفتند که محمد او ذاتی که تو را عبادت میکنی او از نقره جور شده، او از یاقوت جور شده، او از زبرجد است، او از چی است که تو را عبادت میکنی؟ زیرا یا که خداهای کنا داشتن یگان بار از خرما جورش میکرد، یگان بار از گل جورش میکرد، و یگان بار یک سنگ لشم میگرفتن او را خدا میدفتن. ای را گفت که تو بسیاری خدای ما را که توهین میکنی، اطمان خدای تو چی هستن؟ از طلا شاید جور شده باشد، خدای تو اطمان از لال و جبرجد جور شده باشد، خدای تو از یاقوت جور شده باشد. پیامبر علیه السلام خدا ای آیت را برش نازل که به این مردم بفهما آنچه که شما در ذهنتان است اون مخلوق است و خدای ما که است ازلی است. قل بگو هو الله احد، بگو آن معبود برحق احد یگانه است. قل بگو ای پیغمبر هو الله، بگو اون او معبود برحق مستجمی تمام صفات کمال که همگی قرب از او را می خواهد، همگی در عظمت از او متحیر هستند و مخلوق من حیث مخلوق محتاج برای از او است. مخلوق من حیث مخلوق او را عبادت و پرستش میکند. الله احد، آن معبود یگانه است، ثنویتی وجود ندارد. بنام ببینید که نفی تعدد یکی از اهداف دین. قل هو الله احد، بگو آن معبود برحق یگانه است. دو خدا نیست، دو خدا نیست، نه خدای ظلمتی یک خدای نور، یک خدای ظلمتی تو هم نیست. الله الصمد، آن معبودی که مستجمع تمام صفات کمال است. الصمد، همه نیازمندان قصد او را میکند. الصمد، ببین که در دومش اثبات صفات کمال را میکند برای دفع حوائج. ات ذات پوره است، ذات غنی است که همه محتاجا احتیاج خود را از او رفع میکند. الله الصمد، آن ذات بی نیاز و ستوده شده ای که همه محتاجان رفع احتیاج خود را از او میخواهد. ات خدا را ما عبادت میکنم، زبرجه را کنار بگذار، یا خود نیست. اثبات ازلیت الله را میکند. لم یلد و لم یولد، نزاد کسی را، لم یلد و لم یولد و نزایده شده از کسی. ایتو خداییست که نه تولد شده و نه کسی را تولد کرده. ایتو ذات عظیمیست. بنان اثبات ازلیت را میکند. خدایی که شما پرستش میکنه و جور کرده، تاریخ جور کردنش معلوم است. بنان خدایی که ما را پرستش میکنم، او ذاتی است که نه زاییده شده و نه کسی را زاییده. کسا تثبیت بکنی موقعیت زور و او را محدود به وقت بکنی. چارم اثبات شکوه و جلال الله را بیان میکند. ولم یکن له کفوان احد، و نیست او را هیچ همتای. ولم یکن له کفوان احد، و نیست او را هیچ همتای، هیچ سیاله و هیچ مانندی ندارد. ایتو ذات را ما عبادت میکنه. بنان یاقوت و زبرجدی که تو میگو میشه تمثیل شود. ولم یکن له کفوان احد، نیست او را هیچ همتا، هیچ سیار و هیچ هممانندی. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در رابطه با عظمت سورک میفرماید که والذی نفسی بیدی انها لتعدل ثلث القرآن، به شک سوره مبارکه اخلاص و سوم قرآن کریم معادله میشود. یعنی اگر سه بار شما قل هو الله احد بخوانند، الله جل جلاله برای شما ثواب کل قرآن کریم را میدهد. پس چقدر زیبا خواهد بود که ما شما هر صبح و هر دیگر این سوره را تلاوت بکنیم. اگر تلاوتش بکنیم، الله جل جلاله بر ما شما ایت میتر صحف ما که ما بسته قرآن کریم را شام تلاوت کردیم، بسته قرآن کریم را صبح تلاوت کردیم، وقت پیش خداوند متعال خزائن همه چیز است. یک تعداد علماء ثلث القرآن به معنای مضامینش میگیرد که زیرا یکی از اهداف قرآن کریم که دیجاست توحید، رسالت و معاد است. بحث توحید در ایجاد نهفته شده است. امام ترمذی رحمت الله علیه میفهمه که من امرای پیامبر خدا علیه السلام نماز خواندم. یک مرد را دیدم که قل هو الله احد میخوان. پیامبر خدا چی گفت؟ وجبت، وجبت. ما برش گفتم که یا رسول الله چی برش واجب شد؟ گفت الجنه، جنت برش واجب شد. سوره اخلاص را تلاوت کرد. پیامبر برش گفت که به اساس این تلاوتت الله برای تو چی داد؟ برای تو جنت داد. ابو نعیم ذکر میکنه که من قرأ قل هو الله احد، هر کسی که قل هو الله احد را بخواند در مرضش و در او مرض ای بمیرد، خداوند متعال او را به فتنه قبر دچار نمیکند، او را به فتنه قبر دشار نمی کند. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بود که در وقتی که به منزلش داخل می شد، در او وقت هم بازی قل هو الله احد را تلاوت می کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد. سوره مبارکه فلق از جمله سوره های مکی است. با وصف که روایت های است که سوره مدنی است، ولی اصح والله اعلم که سوره سوره مکی است. دارای 5 آیه 1 رکوع در ترتیب مصحفی 113 و در ترتیب نزول 20 سوره است. بعد از سوره مبارکه فیل نازل گردیده. سوره مبارکه تعلیماتی که خداوند متعال به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میدهد، خصوصا به سایر مسلمانان، خصوصا به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و عموما به کل مسلمان ها. در رابطه به فضیلت سوره میتونیم یک حدیث را اشاره بکنیم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید که روزی پیامبر خدا این سوره را تلاوت کرد، از دو سوره را، سوره معوذتین را، بعد فرمود که انزلت هذه اللیله لم یر مثلهن قط، آیه های سوره های به من نازل شده که مانند از او را قطعا ندیده بودم. بعد سوره مبارکه معوذتین را تلاوت میکند. و امام ابو داود و احمد و ترمذی و نسائی از حضرت عقبه بن عامر روایت میکنه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که بر من فرمود که اقرا بالمعوذتین فی دبور کل صلات، بعد از هر نماز فرض سوره مبارکه معوذتین را تلاوت بکنید. و این دستور پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است. کوشش بکنیم که یا حدیث را در زندگی خود بیاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم پروردگار سپیده صبح. آخرین آیه های سوره هایی است که به پیامبر خدا علیه و سلام ایراد در قرآن کریم گذاشته. این سوره ها به اول قرآن کریم ارتباط دارد و دقیقا در اول سوره ببینیم که ما میخوانیم الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. حمد و ستایش را تثبیت کردیم به الله، خدا را شناختیم. بعد از او باز چگونگی عبادت خدا را شناختیم، عظمت خدا را دریافتیم، توحید خدا را شناختیم. این کلی چیزا را که شناختیم، بعد میگیم که ستایش از آن خدا هست. بعد این را از خدا خواستیم که خدایا تیر بر ما تعلیم دادی، پروردگار در جمله قطار صالحا ما را جای بده، پروردگار ما را از جمله کسایی که خشم تو بر آنها نازل شده و گمراهی نصیب شده، الله ما را از اون مردم قرار نده. این را هم از خدا خواستیم. وقتی که ایرا خواستیم، خداوند متعال سوره مبارکه به قرار بر ما داد و از او بعد چگونگی ارتباط ما شما را تثبیت کرد که ای انسان، خدا را عبادت میکنی به این شکل عبادت بکن، با مردم زندگی میکنی به این شکل بکن، با خانواده زندگی میکنی به این شکل بکن، با خود زندگی میکنی به این شکل بکن. این صفات را تو باید داشته باشی و این صفات را نباید داشته باشی. در رابطه با خدایت اینی موضوعات را باید در نظر بگیری، در رابطه با خود اینی صفات را باید در نظر بگیری، در رابطه با مردم اینی صفات را باید در نظر بگیری، در رابطه با خانه‌ت این صفات در نظر بگیری، در رابطه با والدین اینی نکات را در نظر بگیری. کل بخش ها را برای ما شما بیان کرد. و قبل از اون ما در تاریکی بودیم، در تاریکی که نه خدا را کس مشناخت، نه جان را کس مشناخت، نه مخلوق را کس مشناخت. الله به واسطه از این کلام رب العالمینش ما شما را این رابطه ها داد. بنان باز میگیم قل بگو ای پیغمبر، اعوذ برب الفلق، پناه میبرم به پروردگار سپیدی صبح، که این جهل را، تاریکی های جهل را از پیشم دور کرد. ببین که وقتی که میگم فلق، در اصل به معنای شگافتن چیزی است و جدا کردن بعض از بعضش. به معنای طلوع صبح آمده. پی اسلام آمد، کفر زبون شد، شک از هم پاشید. بعد آن را به معنای تولد هر موجود گرفته. هر موجود به او پروردگار پناه بگی که آنچه که تو ضرورت داری همه را برایت پیدا کرد. از جمعش دین برد داد، شخصیت برد داد و عظمت برد داد. بنان به او پروردگار پناه بگی. چرا؟ از چی؟ از چی پناه میگیری؟ من شر ما خلق، از شر تمام آنچی که آفریده است. اصل آفرینش را الله بدی نکرده، از استعمال ناموزون و غلط آنچه که الله آفریده. خداوند متعال هر چی را که آفریده به خیر آفریده، ما غلط استعمالش میکنیم باز نسبت بدی به بدی به او میشود. بنان من شر ما خلق، از بدی آنچه که الله آفریده به اساس عدم استعمال درستش با او پناه بگیر. دین خوب است، هر دا و بدعت شرک توامش کردی باز بد میشود، باز بد میشود. زبان بسیار خوب چیز است، هر دا غلط استعمالش کردی بد است. بنان از بدی آنچه که الله آفریده به الله پناه بگیر، به الله پناه بگیر. و من شر غاسق، توضیح بدی را الله می دهد. و من شر غاسق اذا وقب، و شر هر موجود مزاحم هنگامی که مارد می شود، اثر تاریکیش را جهان بار دیگر می گیرد. بنان در حقیقت تاریکی، تاریکی چی از کفر است، تاریکی جهل است، تاریکی شرک است. بعد از آمدن سپیده صبح اسلام باز پناه به الله بگی که بار دوم به جاهلیت شرک نروی، بار دوم با دی رابطه که خدا با خودش، با خودت و با مردم بر تنظیم کرد ایره خراب بکنی، از به الله پناه بگی. من شر ما خلق، تعداد از علما میگه شیطان و لشکر رو داره در دسته شیطان است، و در حقیقت هر موجودی مزاحم است. هر چیزی که مزاحم شود در بین اهدافت و در بین رفتنت به سوی خدا، از پناه به الله پناه بگیر. و من شر غاسق اذا وقب، غاسق امام راغب میفرماید که به معنای شدت ظلمت است. ما میگیم که در ایجا رفتن به سوی طرف کفر و شرک است، به طرف بیدینی است، به طرف بدعت است. من شر و من شر غاسق اذا وقب، و شر هر موجود مزاحم هنگامی که وارد می شود و چهره نمگین خود را بر این فضای پاک، به این فضای مطهر، به این جمع می اندازد. و من شر نفاقات، و شر آنهایی که در گره ها می دمند، شر آنهایی که در گره ها می دمند. فی العقد، ایکی است با واسطه که شأن نزول آیت دارد، و یک تعبیر شمی می شود که مرد یهودی لبید من العصام به پیغمبر خدا علیه السلام سحر کرد و دخترایش در گریه ها به پیغمبر خدا علیه السلام جادو کرد. چون سوره سوره مکی است، الله جلیل در مکه نازل کرد، در مدینه چی که سحر الله سرش ختم کرد. بنان و من شر النفاسات، و شر آنهایی که در گریه ها می دمند. ببینید که نفاسات در اصل به معنای ریختن کم آب دهن است، به اصطلاح تف کردن است. از آنجا که این کار در وقت سحر بسیار استعمالات دارد، غالبا به معنای زنان ساحره، از شر زنان ساحره که در گریه ها می دمند، الله به تو پناه می برم. بنابراین بسیار مفسران میگه که نفاسات به معنای زنان ساحره تفسیر کرده، ولی بعض علما ای را هم میگه که این صیغه ها در حقیقت علامه تأنیثی که برش آمده. هر دو ما بخوانیم که اسم فاعل هایی که با وزن صیغه های فعال و فعیل و فعول، مؤنث و مذکر بر آن یکسان است. بنابراین هر آن چیزی که سبب انحراف می شود، پروردگار از او به تو پناه می برم. و در سر لوحه مسائل انحراف همان زن است، و اولین وسیله است که دشمنان دین از او استفاده می کند. نه تنها در سحرش، یگان بار فکرت سحر می دهد، زیباییش تو را از اهدافت کنار می زند، یگان بار فحشا و خودکامگی هایش تو را از اهدافت کنار می زند، یگان بار اختلاط تو را از اهدافت کنار می زند، یگان بار چینگونگی سخنهای غلطش تو را فریب میداد و کنارت میزند. بنان تنها سر به معنی دیدی که در گره ها میدود. بنان سر همان جلوه های ناموزونی از اونها هم است که دشمنان در طول تاریخ از او استفاده میکند و عالی هم استفاده میکند. از او پروردگار را به تو پناه میبرم، زیرا توانایی مقابله در مقابل عجیب فریده جز به یمن خداوند متعال میسر نیست. و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد و شر هر حسود هنگامی که حسد میورزد. هر حسودی که حسد میورزد، حسد با چی؟ حسد با گسترش دین، حسد با چی؟ حسد با مادیاتی که داره، حسد با اخلاقی که در جامعتان است، حسد با روابط اجتماعی که در جامعتان است، با کلش حسد میورزد. کی از حسد میورزد؟ در اول سوره ما شما خوانده بودیم که خدای ما را از جمله مغضوبون علیهم و ضالین قرار نده. در اینجا یهود و نصارا چیست؟ با تو حسد میکنند. یهود با تو حسد میکنه که دینش جنبه تطبیقی ندارد. نصرانی ها با تو حسد میکنه که دین جنبه تطبیقی ندارد. اون دو با تو حسد میکنه دین جنبه تطبیقی ندارد. دین های دیگران فقط رفته در کلیساها و در معبدها محصور شده. دین تو در مسجد هم است، در سر سرک هم است و مردم تا امروز میگه که دین توانای حکومت دارد. از این خاطر با تو حسد میکنم، میگه که دین تو هم در مسجد محصور شود. از شر از این حسودها به الله پناه بگی و چنین حرکت امرای شروع نکنی که دموکراسی را قبول بکنی، سیکولرسی را امرایش قبول بکنی. از این پناه بگی به الله. دیگه پناه چی رقم به الله میگیری؟ میبینیم ما شما که خوبترین ذخایر را خداوند متعال به مسلمان ها داده، تل را الله به مسلمان ها داده، بهترین ذخایر مادی و معنوی را الله بر اینها داده. با این حسد میکنه با تو. الله جل جلاله برای شما خانواده نصیب کرده که فعلا در دنیا گم شده، دیگر را خانواده نداره. با تو حسد میکنه، از این خاطر با تو جنجال شروع کرده. دیگرها با کمبود نسلشان دچار شدن، الله جل جلاله مسلمان ها را زیارت نسل دادن. از اینها، از این شر، از این حسودها به الله پناه بگیم. بدن حسد هم شناخته بودیم از نظر لغت و چی وقت ما کم است میباشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سوره مبارکه ناس از جمله سوره مکی است. بعد سوره مبارکه قل اعوذ برب الفلق نازل گردیده. این سوره مبارکه از جهت شبیه با سوره مبارکه فلق و ناظر به پناه بردن به خداوند متعال از شر آفات شیطانی و انسی است. در اینجا الله بر ما شما گفت که ببین به افکار پلیدی که بعدا همان تعبیرش از نظام جاهلیت بود، از او به الله پناه بگی. به الله پناه بگی که تو بروی به مسیحیت و به یهودیت و به بودیت داخل شدی. به الله پناه بگی. از شر از او حسودها هم پناه بگی. در این سوره بر ما تعلیم میدهد که ببینی که از وسوسه هایش هم به الله پناه بگی، زیرا این را خب بگذار که عملا در پایش قرار بگیری، بلکه از وسوسه های از اونها هم پناه بگی. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم به پروردگار مردم، ملک الناس، به مالک و حاکم مردم، اله الناس، به خدا و معبود مردم، من شر الوسواس الخناس، از شر وسوسه کننده الخناس، پنهان شونده، الذي يوسوس في صدور الناس، آن که وسوسه میکند در سینه های مردم، من الجنه و الناس، خواه از جن باشد یا انسان. اول باز نه که بگو قل اعوذ برب الناس، بگو پناه به پروردگار مردم میگیرم. بگیر که پناه به غیر الله نگی. مشکلی که تو با او روبروستی ای با پناه جستن به شرق و غرب نمیشود، به مادیات نمیشود. بگو پناه میبرم به پروردگار مردم، ملک الناس، به مالک و حاکم مردم، بنا شریعتم از آن اوست، اله الناس، به معبود مردم، اله الناس. از چی پناه میگیری؟ من شر الوسواس شر وسوسه کننده الخناس پنهان شونده. ببین که در جامعه یک تعداد منافقین وجود داره، شیاطین جنی و انسی، در ورای از آن با سخن خود را میگوید، بعد وقتی که میکشیش باز عقب میرود و مطالعه میکنه، در وقت زبونی و ضعف مطالب ناروا خود را پیشکش میکنه، وقتی که از شفاعتت بترسد باز پت میشود. از این انسان هم به الله پناه بگی. کیست الذی یوسوس فی صدور الناس، آن که وسوسه میکنه در سینه های مردم. در سینه های مردم چی گونه وسوسه میکنه؟ یگان بار وسوسه ها میکنه با این که این دین خوب دین است، ولی در وقتش بود در این قرن کار نمیاد. یگان بار میگه که ما با این دین مخالفت نمیکنیم، این دین احترام میکنیم، یعنی احترامش میکنیم، تطبیقش نمیکنیم. این رقم وسوسه برات میدهد. یگان بار وسوسه برات میده که یک چند روز تطبیقش میکنیم. این رقم وسوسه ها برات میکند. من الجنت و الناس، خواه از جن باشد یا از انسان. انسان هایش عملا ما میبینیم، امی سیکولاریست ها کلش امی خناسی هستند که در ظاهر با تو یک سخن دارد، در ورای دیگه سخن دارد. و از جنیات هم هست که یقینا انسان ها را به طرف بدبختی فرا میخواند. الله جل جلاله مشکلات دنیا و آخرت ما شما را حل بکند. پس به طرف اول بریم که حدیث پیامبر خدا علیه السلام است که هرگاه شما قرآن کریم را خلاص کنین، به خاطر از اینکه شیطان را الحمد لله رب العالمین، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، همه ستایش نیک، ستایش های نیک از آن الله است که مستجمی تمام صفات کمال است، رب العالمین که پروردگار عالمیان است، الرحمن الرحیم آن ذات عظیمی که بی نهایت مهربان و نهایت بخشاینده و مهربان است، مالک یوم الدین، الله که مالک متصرف و پاشای روز جزاست. به اساس ای عظمتی که او دارد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تو را عبادت میکنیم و خاص از تو پناه میگیریم. بنان پروردگار ما عاجز هستیم. اهدنا الصراط المستقیم، الله نشان بده برای ما راه مستقیم را. ما نمیتونیم الله که خود ما پیدا بکنیم. اهدنا الصراط المستقیم، با لطف و کرمت پروردگار به ما نشان بده راه مستقیم را. صراط الذین انعمت علیهم، راه آنانی که تو در اونها احسان کردی یا الله، راه اون مردم را به ما نشان بده. غیر المغضوب علیهم، پروردگار راه کسایی که خشمت بر اونها شده، الله اون را بر ما نشان بده. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، پروردگار راه گمراها را به ما نشان بده. پروردگار راه گمراها را به ما نشان بده. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم وحد صفوف المجاهدين. اللهم أهلك أعداءنا وأعداء الدين. اللهم شتت شمل أعداء الدين. اللهم ذلل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.